choć to przed laty stało się, nie przeczuwałam, czemu nigdzie nie było cię. Otwarłam tamte drzwi, ujrzałam ciebie, gdy patrzyłeś na mnie uśmiechnięty, tak jakbyś ze mnie drwił. A to tylko cień, tak na twarz twoją padał teraz. Wiem, u nas w miasteczku jest znowu wesele, wszyscy zapamiętali po kościele. Do stołu zasiąść, chociaż nie głodni, oj będzie zabawa, my ludzie młodzi i co? Na Boga myślałam najpierw, że ty jeszcze ruszasz nogą, ruszasz ręką, Bóg wie gdzie. Na sznurze podmógł ten, o którym teraz śnię. Co drugą noc, czasami co noc poruszał cię. I ja nie bałam się, bo nie dotarła jeszcze do mnie twoja śmierć. Ciebie biorą na sobie. jak dwa, jak dwa, jak dwa razy dwa, jak pięć po pięć.